dziś? No ekstra, to co wiadomo, weekend kodów rabatowych w Media Expert. W Media Expert weekend kodów rabatowych. A do tego oferta specjalna przy zakupie pralki i suszarki w promocji multirabaty. Drugi, tańszy produkt 30% taniej. A do tego tylko teraz łącznik za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 września, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Takie prowokacje będą się powtarzać, eksperci komentują kolejne alerty RCB. Każdego dnia w Strefie Gazy giną ludzie z głodu lub od bomb. W Warszawie trwa odczytywanie nazwisk dzieci, które zginęły w wojnie z Izraelem. Albania jako pierwsza na świecie ma w rządzie wirtualnego ministra. Nie potwierdziły się doniesienia, by wczoraj znowu miało dojść do przekroczenia naszej przestrzeni powietrznej. Jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, systemy radiolokacyjne wskazały możliwe jej naruszenie, dlatego poderwano polskie i sojusznicze myśliwce. Wydano także alert RCB dla części województwa lubelskiego. W kilku miejscach uruchomiono syreny. Pułkownik Krzysztof Przepiórka przypomina, że Polska jest w stanie podwyższonej gotowości w związku z rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami Zapad. Będą nękać takimi właśnie zdarzeniami, uruchamiać nasze systemy. Chodzi o sprawdzenie, rozpoznanie, gdzie oni są. Nawet jak Zapad się skończy, to tego typu zdarzenia będą. Dziś trzeci dzień manewrów Zapad. Warszawa uznała, że ćwiczenia wojskowe mogą zagrażać bezpieczeństwu Polski i zamknęła granicę z Białorusią. Część ekspertów wojskowych nie wyklucza, że w trakcie manewrów Moskwa może zorganizować prowokacje, by zdestabilizować sytuację w regionie. Manewry potrwają do 16 września. Izrael intensyfikuje działania w Strefie Gazy. W serii ostatnich nalotów zginęły co najmniej 32 osoby. Wśród ofiar śmiertelnych jest 12 dzieci. Ambasador Palestyny w Polsce, Mahmoud Khalifa, w rozmowie z Polskim Radiem mówi, że w Strefie Gazy codziennie dochodzi do tragedii. To jest głód. Ludzie są zgłodzeni z powodu polityki izraelskiej, zatrzymania pomocy humanitarnych, od przekroczenia nawet granicy do Strefy Gazy. Jeżeli dotarło troszeczkę, to nie ma pieniędzy, żeby kupić ta wojna. To ludobójstwo trwa prawie 2 lata. W centrum Warszawy na Placu Zamkowym trwa odczytywanie nazwisk dzieci, które zginęły w Strefie Gazy od początku eskalacji konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Akcja ma trwać co najmniej do północy. Nazywa się Diela i jest pierwszym na świecie wirtualnym ministrem. Uruchomienie projektu opartego na sztucznej inteligencji ogłosił premier Albanii Edi Rama. Diela w języku albańskim oznacza blask słońca. W trzecim rządzie Ediego Ramy będzie odpowiedzialna za zamówienia publiczne. Wszystkie decyzje dotyczące przetargów od tej pory zostają przeniesione pod nadzór wirtualnego ministra, wspieranego przez sztuczną inteligencję. Według szefa albańskiego rządu jest ona całkowicie odporna na korupcję. Problem korupcji wśród urzędników jest jednym z najpoważniejszych problemów strukturalnych w Albanii. W corocznych raportach zwraca na to uwagę Unia Europejska, do której kraj kandyduje. Co ciekawe, Diela nie jest jedynie projektem górnolotnie nazwanym ministrem. Została powołana na to stanowisko całkowicie legalnie dekretem prezydenta Bajrama Begaja, stając się pierwszym na świecie systemem sztucznej inteligencji, pełniącym rządową funkcję. Nominacja jest też swego rodzaju awansem. Do tej pory Diela była znana Albańczykom jako wirtualny asystent platformy internetowej e-Albania do załatwiania większości urzędowych spraw. Piotr Piętka, Polskie Radio. Warszawska Palma, jeden z symboli stolicy, będzie miała daktyle. Na dziedzińcu Warszawskiego Muzeum Narodowego trwają właśnie warsztaty, w trakcie których wolontariusze tworzą wiązki tych owoców. Autorka palmy, artystka Joanna Rajkowska, mówi, że prawdziwe drzewa palmowe także owocują późnym latem i wczesną jesienią. Pomyślałam też, że palma jest na tyle już dojrzała, że powinna wydać jakieś owoce. To jest piękne, że w tym nie ma żadnego przesłania, ale wszyscy są w stanie się tym ucieszyć. Na warsztatach biorą udział wolontariusze i osoby, które przyszły na zwiedzanie muzeum. Tutaj mamy te przygotowane metalowe pręty, nawlekamy na nie grubsze liny, przewlekamy, które będą takimi mocniejszymi gałązkami, na których wyrosną już wiązki daktyli, które właśnie zaplatamy w ten sposób na cienkim sznurku, przywiązujemy tysiące drewnianych, owalnych koralików. Warszawska Palma stanęła na rondzie na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i Nowego Światu 12 grudnia 2002 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich miejscami większe przejaśnienia, opady deszczu, lokalnie również burze, głównie we wschodniej połowie kraju, opady okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Najcieplej na wschodzie do 23 stopni, a najchłodniej na zachodzie miejscami ledwie 14. Autopromocja. Gigant fortepianu tym razem będzie grał bez instrumentu. Dzień dobry Państwu, z tej strony Marcin Masecki. Przyjmuję antenę Trójki. Będę puszczał moją ulubioną muzykę i o niej opowiadał. A opowiadać potrafi znakomicie. W podróży przez jego płytotekę będzie mu towarzyszyć nasza Justyna Grabasz. Zapraszam. Zapraszam. Rezydencja z Marcinem Maseckim. Już dziś. Między godziną 15 a 17 program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Prowadzisz firmę lub biuro rachunkowe? Wszyscy straszą cię obowiązkowym krajowym systemem e-faktur? Saldeo Smart KSeF działa automatycznie i jest potwornie prosty. Teraz w każdym pakiecie bez dodatkowych opłat. Kliknij po spokój. Wejdź na saldeosmart.pl. Saldeo Smart. Mocny? Mocny! Mocny start! Od poniedziałku do środy z Kaufland Card. Filet z piersi polskiego kurczaka 16,99 za kilogram. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% 2,24 za litrowe opakowanie przy zakupie 6. 12 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Sezon urlopowy zakończony. Sezon na Citroena właśnie startuje. To idealny moment na zakup najnowszych modeli Citroena, oferujących najwyższy poziom komfortu w swojej klasie. Miejski EC3 Plus może być Twój już od 7 zł netto dziennie, a kompaktowy EC3 Aircross Plus już od 10 zł netto dziennie w leasingu dla firm z dopłatą w programie Nasze Auto. Sprawdź też inne modele Citroena w sezonowej ofercie. Citroen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Ulica Dancing. Halo, halo. Salon Ulica Dancing. Wracamy w drugiej godzinie naszej audycji. Opowiadam Państwu dzisiaj o wybitnej postaci, jaką był Arkadii Flato, skrzypek, dyrygent, aranżer, bandleader, który przybył do Polski z Berlina w 1933 roku po dojściu Hitlera do władzy, a wraz z nim do Polski przyjechała cała plejada wybitnych muzyków. I tutaj posiłkuję się książką Dariusza Michalskiego, do której tak często zaglądam i którą Państwu niezmiennie polecam. Powróćmy jak za dawnych lat. Michalski rzeczywiście dotyka tak wielu różnych aspektów tego świata przedwojennej muzyki rozrywkowej i oczywiście nie mógł nie dotknąć i tego, bo mało kto wie, jak wielki wpływ na polską muzykę rozrywkową i fonografię miała właśnie ta imigracja w roku 1933-1934 z Niemiec. W Niemczech grały wybitne orkiestry na bardzo wysokim poziomie, orkiestry taneczne, i ten świat polskich orkiestr jazzowych diametralnie się zmienił. Jak pisze Michalski, powstała duża konkurencja. Przedwojenny perkusista Mieczysław Klecki zapamiętał, że oprócz Roznera do Polski przybyli wtedy światowej sławy trębacz Manny Fischer z orkiestrą Arkadego Flato, w której grał także znakomity perkusista Joe Schwarzstein i brat Fischera na kontrabasie. Dalej bracia Eryk i Erwin Wolffeilerowie, tenorzysta Bobby Fiedler i śpiewak Lothar Lampel. pierwszy, który śpiewał skatem. Śpiewanie skatem to jest taka technika jazzowa bez słów, takie narzędzie do improwizacji. Ich przyjazd wzbudził kolosalne zainteresowanie w środowisku muzycznym. Przywieźli wiele orkiestrówek, czyli partytur rozpisanych na poszczególne instrumenty, aranżowanych specjalnie dla ich zespołów, co wówczas dla naszych muzyków stanowiło nowość. Nowe nagrania płytowe, a przede wszystkim swoje doświadczenie i umiejętności z tymi nutami, proszę Państwa, przywieźli ci instrumentaliści. Zatem posłuchajmy. Tyś mym natchnieniem zaśpiewa słyszany w poprzedniej godzinie Stefan Witas i utwór pod tytułem Apsik zaśpiewa aktor śpiewający Andrzej Bogucki, numer z tekstem Jerzego Jurandota. Moich marzeń ich tłem i myśl na pozór szalona, żeś dla mnie stworzona, we kształty obleka me sny. Ty nie wiesz wcale, czem tyś dla mnie jest, jak ważny jest twój każdy ruch i gest. Przed tobą muszę przyklęknąć, za każdą myśl piękną, za pieśń tę, bo w niej jesteś ty. Los, let's go! przeklęty nos. A niech to szlak nie dał tak niechmurę. Już sił mi brak, a dobrze mi tak. Albowiem panowie, na zdrowie, ojej. Tak nie porę. Sił mi brak. A dobrze mi tak. Albowiem. Arkady Flato, oprócz tego, że był świetnym instrumentalistą, skrzypkiem i bandliderem, był również aranżerem, który brał się za tango. Tutaj słyszeliśmy przed chwilą takie frywolne polskie tango. Flato słynął z cudownych aranżacji tang egzotycznych w stylu argentyńskim i był czołowym aranżerem tego stylu, jak zresztą podkreśla wybitny specjalista i meloman oraz kolekcjoner Jerzy Płaczkiewicz, którego kanał również bardzo Państwu polecam w serwisie internetowym. Naprawdę warto, ponieważ pan Jerzy Płaczkiewicz jest jednym z najwspanialszych kolekcjonerów płyt szelakowych. Mam to szczęście, że znamy się i mogłem odwiedzić go w jego domu w Katowicach. Naprawdę imponująca kolekcja płyt oraz sprzętu do odtwarzania tych płyt. Rzeczywiście jego spostrzeżenia odnośnie polskiego tanga i w ogóle tamtego okresu w muzyce rozrywkowej są bezcenne. Panie Jerzy, serdecznie pana pozdrawiam. Zatem, proszę Państwa, idźmy dalej. Mam teraz piękny numer, chociaż nie frywolny, nie wesoły i nieskoczny, ale piękny, ważny i potrzebny. Zaśpiewa ponownie Jerzy Czaplicki, którego już Państwo znają z poprzedniej godziny naszej audycji. I teraz garść ciekawostek. Ciekawy duet twórców, bo jest to Jerzy Rozner, który skomponował muzykę, jeden z pionierów jazzu w Polsce, a słowa Wrzos, czyli Tadeusz Żeromski, genialny tekściarz okresu międzywojnia, bardzo ważna postać w świecie literackim tamtych czasów. Powiem Państwu o Jerzym Roznerze odrobinę więcej po utworze. Natomiast wybrałem w tym momencie ten numer, żeby Państwu powiedzieć o tym, co się działo pod koniec życia z Arkadym Flato. Otóż Flato wylądował w getcie warszawskim. Dziś jest to postać nieco mniej znana, czy może w ogóle nieznana, ale jeżeli dotykamy tematu artystów getta warszawskiego i myślimy od góry, od tych najbardziej znanych, czy najbardziej udokumentowanych też w kulturze, w ikonografii, czy w filmografii, no oczywiście Władysław Szpilman, ale tych postaci było dużo więcej. Oni tworzyli środowisko muzyczne w tych strasznych warunkach. Oczywiście był to Artur Gold i z Arturem Goldem Arkady Flato ściśle w getcie warszawskim współpracował. Oczywiście taką postacią był Jerzy Jurandot, tekściarz, Andrzej Włast, oczywiście Goldfeder, oczywiście cała plejada muzyków i literatów. Jerzy Ryba, Józef Lipski, Bolesław Mucman. Można by tych ludzi wymieniać. A wśród nich Arkady Flato. Zatem, proszę Państwa, Córeczko Moja. To jest ten numer. Muzyka Jerzy Rozner, słowa Tadeusz Żeromski, Wrzos, a śpiewa Jerzy Czaplicki. Jak wiatr i gdy cię spotka uros tajnych dróg świat, ja wezmę w dłonie ser w życiu twem, ja cię ochronię przed cierpieniem i złem, przez ból obnażę każdy w życiu mem blod. Więc jak los każe, gdy się płynie pod prąd, nie doznasz nic tego zła, przez które przeszłam już ja. Córeczko słodka, matka twoja życie zna. Każdy w życiu mem blod, wiec jak los każe, gdy się płynie pod prąd. Nie doznasz nic tego zła, przez które przeszłam już ja. Córeczko słodka, matka twoja życie zna. Arkady Flato dożył do roku 1942. Współpracował, tak jak powiedziałem, z orkiestrą Artura Golda, który ostatecznie wylądował w obozie zagłady w Treblince i występowali w kawiarni, w gettowej kawiarni Nowoczesna przy ulicy Nowolipki. I powiedziałem również, że Arkady Flato współpracował w getcie z Władysławem Szpilmanem i występowali między innymi w teatrze, słynnym teatrze gettowym Melody Palace. Proszę Państwa, Arkady Flato popełnił samobójstwo, jak piszą źródła, w roku 1942. Wspominamy tę postać. Mamy do dyspozycji nagrania z jego udziałem, które są jego dziełem. Jest skrzypkiem w tych nagraniach, jest czasem dyrygentem, jest przede wszystkim bandliderem i często aranżerem tych utworów Arkady Flato. I tutaj chciałbym przez chwilę skupić się na Polskim Radio, bo przecież jesteśmy w Polskim Radio. I myślę, że zbyt mało mówię o Polskim Radio w kontekście muzyki rozrywkowej dwudziestolecia. Mówię o wytwórniach płytowych, mówię o filmach i lokalach rozrywkowych. Natomiast nie wolno zapominać o tym, jak ważną, kto wie czy nie kluczową instytucją dla rozwoju muzyki rozrywkowej i fonografii było właśnie Polskie Radio. Zatem na początek posłuchajmy dwóch fantastycznych jazzowych numerów. Kobieta, która nie wie, czego chce, muzyka Jerzy Rozner, słowa Jerzy Ryba i później Kobieta zawsze jest do wzięcia. I zaśpiewa znany nam już z pierwszej godziny Adam Wysocki, a muzykę skomponował Stanisław Ferszko, słowa Jerzy Ryba. Proszę Państwa, zatem Kobieta, która nie wie, czego chce oraz Kobieta zawsze jest do wzięcia. Słuchamy orkiestry Arkadego Flato. Ambaraz, że sto na raz rzeczy ciągnie ją. Ma sto chęci i to nęci, tamto wabi ją. Tu wzrok pali, szmer korali, tam znów pereł sznur. Chce mieć broszkę, droga troszkę, ale śliczny ma wzór. A może piórko lub cacko z dziurką, czy lisa na 12 rat, lub szal wspaniały, a może biały kwiat. Buty w sklepie, cięte lepie, aż mnie chwyta wstyd. I kupuję coś bez sensu, dwa kaktusy lub flit. Thank you. kobieta zawsze jest do wzięcia, zbyteczny nawet auto też. Wystarczy trochę mieć zacięcia, więc miłość czasem także wiesz. I sama padnie ci w objęcia, więc pewny tego faktu bądź. Kobieta zawsze jest do wzięcia, ją tylko trzeba umieć wziąć. No i tutaj przykład naprawdę jazzowego, orkiestrowego grania tanecznego na najwyższym możliwym poziomie. Dlatego chciałbym Państwu teraz jeszcze przez chwilę powiedzieć o jazzie i o polskim radio. Otóż w 1967 roku na Uniwersytecie Łódzkim została obroniona praca magisterska przez Andrzeja Jóźwiaka. Tytuł: Recepcja muzyki jazzowej w Polsce w latach 1839. I Dariusz Michalski wskazuje tę pracę jako absolutnie nieocenione, cytuję, nieocenione źródło wiedzy. Rok 1935, czytamy u pana Jóźwiaka, jest zwrotnym punktem w jazzowej polityce redakcji muzycznej Polskiego Radia. Pierwszą zapowiedzią zmian jest zamieszczony w Antenie, czyli w popularnym tygodniku, wywiad z naczelnym dyrektorem Polskiego Radia Zygmuntem Chamcem, który mówi: współczesna muzyka taneczna jest w lwiej części muzyką jazzowych szlagierów. Muzykę jazzową będziemy więc nadawać, ale inaczej. Nie z lokali, ale ze studia. Zaangażujemy szereg zespołów, których zadaniem będzie dać słuchaczom dobrą muzykę jazzową. Ja znam już gusła wiosny do dna, znam jej czar miłosny i wiem, ile jest kucharstwa w tem. Ja wiem, że miłość mija jak mgła, przez nas muzyki pija i kpi, gdy nam wieczny raj się śni. A jednak gdyby mi dziś ktoś wierszem mającym zapach róż po kochaniu nałgał najszczerszem, uwierzę mu i już. To ty będziesz winien maju, gdy mi ślub da wieczny w gaju wśród bzu czarodziejska pani wóz. Thank you. jednak gdyby mi dziś ktoś wierszem mającym zapach róż po kochaniu nauka najszczerszem uwierzę mu i już. Orkiestra Arkadego Flato. Proszę Państwa, Polskie Radio podpisało umowy na nagrania studyjne z najlepszymi orkiestrami. I czytamy, że pierwszą orkiestrą, z jaką Polskie Radio podpisało wówczas kontrakt na studyjne nagrania, była orkiestra Arkady Flato Band. Oprócz tego orkiestra Karasińskiego i Kataszka, Golda i Petersburskiego oraz Henryk Gold z jego zespołem i zespół Fronta i Ferszki. To w Warszawie. Lwów preferuje 8-osobowy zespół jazzowy Franciszka Witkowskiego, proszę Państwa, wybitnego klarnecisty, improwizatora, który był absolutnie pionierem jazzu w Polsce. Rozgłośnia Wileńska preferowała orkiestrę Leonarda Iłgowskiego. Poza tymi zespołami na antenie goszczą również orkiestry Freda Melodysta, Jerzego Gerta, jak również bardzo często występuje najbardziej dojrzała grupa jazzowa lat 34-39, kierowana przez Adiego Roznera. Orkiestry tworzone w tych latach przez Roznera odegrały poważną rolę w procesie aktywizacji życia jazzowego w naszym kraju, przełamując hegemonię dotychczasowej czołówki, w skład której wchodziły do 1934 roku zespoły Henryka Warsa, braci Goldów, Karasińskiego i Kataszka, Jerzego Petersburskiego. Tak pisze Andrzej Jóźwiak w swojej pracy magisterskiej z roku 1967 pod tytułem Recepcja muzyki jazzowej w Polsce w latach 18-39. Można tę pracę na pewno gdzieś zdobyć i ją przeczytać, co bardzo Państwu polecam. Proszę Państwa, zatem jazz. Słuchamy orkiestry Arkadego Flato. Teraz będzie nagranie z udziałem Andrzeja Boguckiego. Szczęście jest blisko. Muzyka Henryk Pewzner, a słowa Jerzy Jurandot. Nie wiesz, to wszystko szczęście jest blisko ciebie i mnie i na pewno znajdzie się je w własnych sercach skryte na dnie. To ono zmienia nam skrycie w miłość, serc bicie w uśmiech co łzy, opromienia blaskiem marzenia szare poprzednie dni. To ono zsyła w noc ciemną radość tajemną, tęskne twe sny. Choćby smutek ciążył jak was, musi w końcu szczęścia przyjść czas. I jeśli ktoś tam na dole swą narzeka, twierdząc, że łzy to los człowieka, nie wiesz to wszystko, szczęście jest blisko nas. Thank you. Tym nagraniem kończy się mój zasób fonograficzny opisany etykietą Arkady Flato, chociaż muszę Państwu powiedzieć, że jest szereg nagrań, w których Arkady Flato uczestniczy jako dyrygent albo instrumentalista, ale niestety nie są opisane. Wiemy na pewno, że w tamtych latach występował, brał udział w sesjach nagraniowych, natomiast zaprezentowałem Państwu stawkę z etykietami, na których wymieniony jest właśnie Arkady Flato. Etykietami płytowymi wytwórni Odeon. Chciałbym pozostać jeszcze w wytwórni Odeon do końca naszej audycji, ponieważ wytwórnia Odeon słynęła z promowania jazzu. Dariusz Michalski w swojej książce zadaje takie pytanie. Był więc w Polsce jazz, czy go nie było? Oczywiście chodzi o lata 30. Był, oczywiście, że był. Był w Łodzi w latach 31-35. Działał tam wbrew swej nazwie rodzimy Mickey Boys Band. W Krakowie King Jazz, banda oraz znakomity szał Jerzego Gerta. W Poznaniu Stefan Jans. W Katowicach Melody Maker z rewelacyjnym saksofonistą, skrzypkiem Albertem Pradellą. Proszę Państwa, Albert Pradella podczas wojny był w armii Andersa, a po wojnie wrócił do Polski i grał w różnych orkiestrach fantastycznych powojennych. O Pradelli wspominałem nie jeden raz. Pradella błyszczał w orkiestrze Charlesa Bowerego między innymi po wojnie, ale tutaj wymieniany jest jako czołowy instrumentalista tej ery właśnie końca lat 30. Zatem Melody Maker we Lwowie. Stamtąd zresztą wywodził się wybitny Franciszek Witkowski. I oczywiście Warszawa. Front Heyman, Melody Jazz między innymi. Słychać też było całkiem stylowy jazz z ekranu kinowego. Choćby w wyświetlanym od 1934 roku znakomitym Pieśniarzu Warszawy ze swingującym śpiewakiem Eugeniuszem Bodo. Nie brakowało jazzu również na płytach gramofonowych oraz, tak jak powiedziałem Państwu, w polskim radiu. Zatem szał Jerzego Gerta, ten studencki zespół krakowski, to jest jedna z najważniejszych pozycji w tym naszym, mówiąc w cudzysłowie, proto-jazzie przedwojennym. No i oczywiście jedna z kluczowych postaci dla przedwojennego jazzu w Polsce, jaką był Jerzy Gert, który niejako przejął orkiestrę Odeonu po Arkadym Flato, ale to nic, mało tego. Jerzy Gert po prostu był szefem muzycznym wytwórni Odeon i kierował tą wytwórnią do roku 1939. Wybuchła wojna, musiał uciekać, ratować się, wojnę przeżył. Zaraz Państwu opowiem więcej. Zostańmy zatem w klimacie jazzowym, w klimacie, w brzmieniu wytwórni Odeon. Thank you. The Jam, nowy taniec, to najlepszy dowód na to, w jaką stronę szła polska muzyka taneczna pod koniec lat 30. Proszę Państwa, no i oczywiście wytwórnia Odeon na przodzie tej stawki, ale nie tylko, bo Polskie Radio też przyłożyło się bardzo pięknie do rozwoju tego przedwojennego jazzu w Polsce. Jerzy Gerd, postać kluczowa, ale Arkady Flato również. Oczywiście nie wolno zapominać o aranżerach takich jak Jerzy Belzacki na przykład, współpracujących z wytwórnią Odeon, i pamiętać o tym, że Arkady Flato właśnie między innymi aranżował fantastycznie dla wytwórni Odeon i dla Polskiego Radia również. Bardzo różnie potoczyły się losy pionierów jazzu w Polsce. Jedni zostali w miastach, z których pochodzili, inni uciekli na wschód, na zachód. Jedni wyszli z armią Andersa w Wielką Drogę, inni zostali w Związku Radzieckim, jedni wylądowali gdzieś w gułagu, inni zakładali orkiestry. To są wielkie, wielkie, długie, epickie historie. I proszę Państwa, na koniec mam dwa świetne numery. Jeden jazzowy, filmowy, zaśpiewa Albert Harris, nie Eugeniusz Bodo, bo znacie na pewno ten numer w wykonaniu Bodo. Tym razem Albert Harris, crooner, solista wytwórni Odeon. I na koniec piękny walc Jest Ktoś, ze słowami Józefa Lipskiego, Władysława Szlęgla, poetów getta warszawskiego. Żegnam się z Państwem, było mi bardzo miło. Do usłyszenia za tydzień. Wszystkiego dobrego, mówił Jan Emil Młynarski, a to była audycja Salon Ulica Dancing. Wypada, tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych cnot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada, co rusz to wybryk maskarada. Te eskapady dzikie i te figle psie, co ty robisz, zmiłuj się. Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie ogłada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu padnie w szał. Thank you.